Здавалася б, забраннем караля ў Рэчы Паспалітай усталюецца грамадскі спакой. Аднак такое не адбылося. Пратэстанты, па-ранейшаму неўпэўненыя пра далейшы свой лёс, патрабавалі пацвердзіць свае правы, ад чаго Генрых ухіляўся. Это прыводзіла да хвалявання ў Сойме. Па-ранейшаму паміж прыхільнікамі паасобных партый узнікалі спрэчкі, якія нярэдка заканчваліся забойствамі. І ўсю гэту сумятню не мог супакоіць Генрых, бо яго каранаванне фактычна было фармальным. Этаму садзейнічала і тое, што ён не ведаў ні польскай, ні беларускай мовы. Трэба асабліва адзначыць, што апошняя цвёрда ўмацавалася пры каралеўскім двары за час ягелонаў. Першы з іх, Ягайла, стаўшы польскім каралём і не ведаючы польскай мовы, увесь час гаворачы па-беларуску, перавёз з Вільні ўсю сваю канцылярыю, якая карысталася беларускай моваю. І з гэтага часу беларушчына трывала прыжылася пры каралеўскім двары. Найперш дакументы, якія тычыліся ВКЛ, пісаліся пераважна па-беларуску. Гэта было і пры Генрыху, пра што сведчыць напісанае ад імя яго 9 красавіка 1574 года жалаваная грамата Жамойцкай зямлі. Цікава звярнуць увагу і на тытул Генрыха, указаны ў гэтай грамаце. Ён названы тут як кароль польскі, вялікі князь літоўскі, рускі, прускі, мазавецкі, жамойцкі, кіеўскі, валынскі, падляскі, ліфлянскі і іншыя. Апроч гэтых указаны і яго французскія тытулы. Як бачым, жамойцкі тытул тут далёка не на першым месцы. Вядома ж, няведанне рабочых моў прыраўнівала становішча Генрыха на Сойме да становішча глухога ці нямога. Ён фактычна быў пешкай у руках соймавых груповак і ў першую чаргу каталіцкай. Яму заставалася толькі марнаваць час у баляваннях і картачных гульнях, чаму ён з вялікай ахвотай і аддаваўся. Зразумела, што такое працягвацца доўга не магло, тым больш што пачалі ўжо чуцца пагрозы скінуць Генрыха з каралеўскага пасада. Але гэтага не спатрэбілася, і развязка наступіла нечакана пасля некалькіх месяцаў недарэчнага каралявання Генрыха. Атрымаўшы вестку пра смерць свайго брата Карла IX, ён, упэўнены, што не будзе добраахвотна адпушчаны з Польшчы, таемна ноччу 27 ліпеня 1574 года пакінуў яе. Не змагла яго вярнуць і пагоня, пасланая наўздагон за ім. Ён не паддаўся на ўгаворы, паабяцаўшы толькі вярнуцца, калі дазволяць абставіны. Але такога не адбылося, і Сойм праз некаторы час павінен быў прыступіць да абрання новага караля. І вось у гэты час зноў набыў вялікі шанец быць абраным на каралеўскі пасад Рэчы Паспалітай Іван Грозны. Зноў не толькі ў асяроддзі праваслаўных ВКЛ, але і ў польскім асяроддзі. Пра апошняе добра сведчыць зварот гнезненскага арцыбіскупа Ухманскага, які быў самай уплывовай асобай у Польшчы да самога маскоўскага цара. Ён раіў яму, каб быць абраным на каралеўскі пасад, не скупіцца на падарункі соймавым дэпутатам. Аднак, даючы шчодрыя абяцанні па асобным уплывовым людзям, у тым ліку Ухманскаму, Іван Грозны замоўчваў выкананне тых патрабаванняў, пры якіх ён мог толькі быць выбраны каралём. А гэта і рабіла яго кандыдатуру менш прывабнай, чым іншыя, прадстаўнікі якіх былі асабліва красамоўныя на шчодрыя абяцанні. У выніку ўсяго гэтага на каралеўскі пасад Рэчы Паспалітай быў абраны семіградскі князь Стэфан Баторый, У некаторых беларускіх летапісах ён называўся Сцяпанам Батурам. 18 красавіка 1575 года ён прыбыў у Кракаў, дзе і быў каранаваны. На гэтым закончыўся час без каралеўя. Дзяржаўная дзейнасць характарызавала Баторыя як чалавека з высокім палітычным розумам, цвёрдым характарам. Бясспрэчным з'яўляецца яго вялікі чалавечы, дзяржаўны талент і адміністратыўныя здольнасці.